ناسابي بس ناسابي چرته ښکار شه له یو خوبه راشه بس ناسابي چرته ښکار شه له یو خوبه راشه ماته دې ګران جدائی دا په ما ګران راشه بس ناسا پی چرته ښکار شه له یو خوبه راشه بس ناسا ناسا پی بس ناسا.